Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fire ile Oktay şu anda mutfaktalar ama neyse, benim elimde gazete var bir tane. Bakıyorum gençler koşa koşa stüdyomuza girdiler. Herkesin ciğerler açık. Ne ciğeri? Körük körük. Vay maşallah. Tey tey tey tey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Günaydın. Böyle konuşmayın vallahi, nazar değecek diye çok korkuyorum. Ciğerlerinize mi? Vallahi. Sadece ciğerlere mi? Gömleklere. Gömleklere. Saç tıraşlarına. Evet ya, bir güzellik geldi bize ya. Hepimize. Bir rengimiz açıldı, bir tipimiz düzeldi. Ciddi söylüyorum, tipimiz düzeldi. Saçlarım ipeksileşti bir günde. Yemin ediyorum ben. Hakikaten senin yüzün mesela eskiden böyle sarımtıraktı. Şimdi bakıyorum. Yalaz. Yalazlanmış. Akça pakça şöyle böyle. Şöyle dişlerini göster bakayım bir. Bak. Nasıl sapsarıydı o dişler? Dün bütün gün sokaklardaydım ben. Ne yaptın, manyak mısın sen? Manyak. Çöp mü topluyorsun sokak? Evde habire sağdan odadan odaya dolaşacağım. Bari dedim Ankara'yı baştan aşağı dolaşayım. Çok güzel bir uygulama. Neler söyleyeceksin Ankara gözlemleri? Nasıl Ankara sokakları bir anlat Ankara bakalım. Ankara sokaklarına şöyle bir baktın. Uzun zamandır da belli yerlerde dolaşmıyordum ama. Ne? Ne kadar yamuk yumuk adam varsa sanmışlar sokak. Şöyle, ne tipler? Biz çok tipsiz değil miyiz ya? Gel, çok yakışıklı bir iki tane çok güzel, hatta ya arada bir iki muhakkak tane hakikaten çok sağlam bıyıklı adam gördüm, uzun zamandır görmüyordum öylesini. Ama sana bıyığa döndürelim artık, zaten hazırdı madem, sigarayı da bıraktı ya. O adamları gördükten sonra onlar benim böyle belki de çıtayı yıllar yükselttim. Sonra bir daha görsem o kadar etkilenmeyeceğim ama çok güzel bir iki tane bence şu anda vardı. Sen çok her şeyden etkilenecek durumdasın bence yani, de etkilendiğin şeylere dikkat etmen tavsiye ediyorum. Özellikle o adamlardan falan mesela çok etkilen. Bıyıklı adamlara gidip çok güzel bıyıklarınız var gerçekten özeniyorum falan gibi bir şey söylemediğin çok iyi olmuş. Çünkü tahmin ediyorum söylemedim bugün burada olduğuna göre. Söyledim canım. Hadi ya. Ne sürüyorsunuz bıyıklarınıza? Ne gel kadar yavrum, güzel. Ben ne kadar sağ süreyim falan demedi. Dokunabilir miyim, son derece sert mi falan diye. Öyle dedi bana. Sert miymiş? Sertti, son derece sertti bıyıkları. Aa, iyi, iğrenç deyip uzaklaştım. Bu arada ben bir şey fark ettim. Esas dünkü yürüyüşüm sırasında kafam tır tır çalışırken. Ege'cim öyle konuşma, öyle dünkü yürüyüşüm sırasında falan diye. İllegal bir şeyler var zannedecek insanlar. Dünkü gözlemlerim sırasında. Dünkü şehir gözlemlerim, evet, sırasında. Abi gözlemlerin daha sıkıcı ya. Ankara kulislerinden. Bence yürüyüşüm evet, daha güzel. Dünkü gözlemlerim sırasında. Gözlem yaptım biraz. Ne bu? Dün şehri dolanırken. Heh. Oktay sen hiç söyleme zaten. Bence o çayda bu. Olma. Adam son yarım saati böyle. Şu çayda bir olmadı. olmadı abi. Saat 8.30, 1.5 saattir çay olmadı. Neyse. Ben yorum yapmayayım. Buyurun Ankara kulislerinden. Bir insana. Bir insan demek için. Ortaok insan evladına. Kızları saymıyorum çünkü hiçbir kadında görmedim dün böyle bir şey. Bir insan evladına. Evet. Orta okuldan sonra kukuleta giydirmek hem insanlığa hem topluma hem de o adama yapılmış en büyük kötülüklerden biridir. Sen kukuletanın bir insanın başında ne kadar komik durduğunu böyle napalar kukuleta bak kukuleta bıyıklı adam kukuletayla dolaşır mı, sen de kayakçı mısın sen? Ninja mısın? Say emekli ninja da. Karakter i̇şte yıldız atmadan boş bulduğumuz zamanlarda maskemizi yukarıya çıkarıyoruz. Biz sigaramızı içiyoruz. Sonra tabii tekrar aşağı indiriyoruz gibi. Bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Ne kadar çok kukuleta tarifini yapar mısın? Bu renkli renkli Nepal işi dediklerinden hiç mi? Hiç fark etmez. Benim hani taktıklarından mı? Yoksa siyahı, beyazı, renklisi, pötükarelisi, yazılısı. Kafaya geçirilen şeyden mi bahsediyorsun? Tabii yani ki. Şapka da olabilir. Hele mi mesela? Hele pomponlusu. Neyse, pomponlu kimse de yoktu. Hep böyle lastikli falan. Belki bak şeye yakışır. He. Taraftara yakışır. Maçtan maça o da. Maça giderken takılır. Maçtan dönerken ertesi gün yine takıyorsa aynı şeyi. O bizden değildir. Orada böyle bir forma falan filan. hoşluk olabilir de onun dışında bu kadar çirkin bir aksesuar. Niye Allah'ım? Abi uyarsaydın. O neden? Hangi birini uyarayım? Kukulet alır takmışlar geliyorlar üstüme üstüme. Gelmeyin gelmeyin diye koşuyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? O neyle iğrenç duruyor biliyor musun? Her Napa'yla. Bak her Napa. Şeyle. Napa teknoloji. İğrenç. Arkadaşım. Onu Napa'ya getirmek için manyak manyak yerlerden geçme. Getireceksen efendi. Napa ne abi? Napa vardı ya oğlum eskiden. Gucci'nin bir değişik modeli. Dışı hani böyle kaba deri. Kaba deri içi miflon. Ha tamam. Ona giymiş. Herkes değnekçi gibi. Kaç tane dolmuş hattı var Ankara'mızda diye böyle bakıyorum ya. Burada da mı dolmuş hattı var? Burada da mı dolmuş hattı var? Peki o kukuleta takanlardan hiç bıyığını beğendiğin adam oldu mu? Yani böyle bir çelişkiye düştün mü? Sağlam doğru, bıyıklı adamların hepsinin başı açıktı. Başı açık, alnı açık, sırtı pek. Bu kukulata gerçekten başı çok açık. Çirkin bir şey. Şimdi düşünüyorsunuz, zannediyorsunuz ki niye canım soğuktan koruyor? Soğuktan korumanın bin bir de kasket tak. Ha, bir saniye şimdi oldu. Başka şey kaskete tak. İtirazınız yok. Yok canım, başa takılan. Ben kukulata... Bereye de sen şeysin anladığım kadarıyla. Bereyle bere. Kukulata aynı şey benim gözümde. Bere dediğin ne? Bordo bere. Ha bere dediğin herkesin hayır şöyle Fransız yani, ressamı gibi dolaşması mı? Hayır yani öyle bereler var efendime söyleyeyim daha ben daha yeni aldım çok nezih bir tane de buralara giymiyorum. Buralara derken? Buralar dediğin bari misafirliğe giderken mi giyiyorsun bari? Hayır canım onu damağa giderken giyiyorum. Daha derken hani board falan yaparken giyiyorum. Daha da sen onu gece yalnız giy. Çok severler. Hatta daha yalnız da. Dediği yani bir tek üstünde o. Yalınız o kafamda. Ama hakikaten sen onu giymezsen ölersin. Donarak ölersin yani ciddi söylüyorum. O da var. Kimisinin kafası üşüyor. Üşümesinden bahsetmiyorum. Benim de kafam üşüyor. Üşüyor. Kafalarımız ama değil ciğerlerimiz üşüyor. Ondan sonra da kön kön öksürüyoruz sabahlara kadar. Kafayı üşütmemenin güzel ben anladım valla bunca var. Yıl annemin sözünü dinlemedim. Bak bir gün, bak, bir gün sen sokağa çık. Bak iki tane şöyle şeyleri. Bir Ankara dinleyicilerimizden eğer Kızılay civarında olanlar varsa şöyle çevrelerinde yanlarından kukuretayla sen geçen adamlara baksınlar. Sen de değnekçi diyarı Kızılay'dan bahsediyorsun ha. Hangisi güzel? Şu adama da böyle Ekeciğim, cep telefonlarımızın fotoğraf makineleri var. Orada metrekareye 5 tane değnekçi düşüyor. Bak beni sinirlendirme ya. Ya başka yerlere ama daha nezih muhitlerden söyle. Ayrancı de. Her yerde. Esat de. Türkiye'nin efendim, dört bir yanında kukuletalı adam fotoğrafı. Abi çözüm istiyorum. Getir çözüm o zaman. Şapka. Abi şapka kulakları şey şapka. Yapmıyor. Şimdi ben de şapka kasket getireyim. Kullanan bir insanım. Tamam çok da güzel teknoloji. Bak, ama adamın kulağı şey alıyorsa abi. Sivas'tan bahsetmiyoruz. Sivas'taki kulakları gazeteler bastı. 25 derece eksilerde dolaşıyorsa tamam. Ankara'da da öyle olacak diyorlardı. Ben kafamı geçen o zaman şey de takarım. Kale bodur da takarım yani. Bunu taktım. Veya kalepe de giyerim. O önemli değil de. Şu normal günde ben böyle dolaşıyorsam yanındaki adam böyle dolaşıyorsa başkası da kukuletasız olur. Ya bir dolaşın bakayım şu anda ben çok böyle hani şey gibi modacı gibi herkesi eleştiriyor gibi yaklaşıyor olabilirim ama bir dolaşsanız şöyle hocam, bir dolaşın kukuletalı peki adam bir tane aman şu çok güzelmiş ben de kukuleta takarsam aynı bu adam gibi güzel görüneceğim dediğiniz adam varsa gelin ben de o adama ben dün güzel bir tane yemek gördüm. Ismarlayayım. Bak, fotoğraflarını şunu çekelim. Aynı kukulat adam çocuk, bulalım. Çocuk ben sana söyleyeyim. Bir üniversite öğrencisi 21-23 yaşları arasında tam bir iblis. Hafif bıyıklar başlamış böyle ılız ılız onları bırakmış. Oğlanla beraber kızla dolaşıyor yanında. İkisi de gitmişler hep beraber el ele tutuşuyorlar. Hoş da böyle bir şey eldivenlerden almışlar. Tek bir eldivenler var biliyor musun? Sen evet. Buradan sokuyorsun o buradan sokuyor. İçeride eller bir arada böyle vıngır vıngır vıngır birbiriyle oynuyorlar. Yani eller. Kafalara da o renkli renkli olan şeyler var ya böyle hani kukuleta işte. Kukuleta diyemeyeceğim onlara ya. Bende de Hint işi, Japon işi onlar. Ne şey işi, Uzak Doğu işi. Onlardan takmışlar yemin ediyorum. Ben şeyde arabadaydım ben. Taksiden inip ben de eve gidip beremi takıp öyle gezecektim yani. O derece imrendim. Neye imrendin? Eldiveni mi imrendin? Kapşona mı imrendin? Kapşona çok güzel bir görüntüydü. Çifte, hoş bir görüntü. Bence çifte imrenmiş Fahir. Yani o sevgiye. Başına vurdu ya. O sevgiye imrenmişsin sen Fahir. Onları birbirine karıştırıyorsun. Kukuletadan değil abicim o. Neyin tabii sıcaklığı? Kukuletadan değil. El ele tutuşup da sıcaklığı. Dolaşabileceği birinin sıcaklığına ihtiyacın var senin. Çünkü taksiden inmen falan hep onu gösteriyor. Ama hemen taksicinin elini tutabilirdin. Ama inmişsin. Neden? Çünkü uygun olmaz. Uygun olmaz. Yani soğuk bir ortamda el ele tutuşman lazım. Oktay var öyle kötü. Uygun olmaz hocam. O yalnız öyle uygun olmaz. Uygun düşmez bize. Bunlar hadi hep alt metin. Şahan bugün Şahan sevgili mı? Şahan var biliyorsunuz. Hı-hı. Şahan Göğe bakan. Bugün röportajları var uzun uzun. Hep alt metin. Hep alt metin. Bundan sonra öyle. İncelen alt metinlerden mi bahsediyorsun? Okuyacağız evet. Bundan sonra öyle. O zaman isterseniz ben bir reklama geçeyim. Hayır, bir reklama geçiş falan yok artık. Çünkü haber mi vereceğiz? Haber vereceğiz. Oktay'la bak. Verelim artık canım. Buyurun efendim. O zaman verelim. Kısa bir haber verelim. Haber turumuza başlıyoruz. Biliyorsunuz Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i biliyorsunuz. Evet. Oktay Dorakya'dan başladı bugün. Çok Cezayir. Cezayir'si hocam. Menekşesi ünlü. Bak adam nasıl doğru bildi. Cezayir'de yeni müfredat programını çok ağır bulan ortaokul öğrencileri eylem ve boykot yaptı. Ne olacak be? Boykot dediğim bu el işi dersinde öğrettikleri bir şey mi? Çünkü kızlara ev ekonomisi, erkeklere el işi. Benim de el işim pek kuvvetliydi zamanında. Sarıyla turuncu şeyi getiriyorsun üst üste. Ne o? Grapon kağıdını. Grapon kağıdı değildi o. El işi kağıdıydı. Şöyle bir açıyorsun. Grapon kağıdı değil o ya. Grapon kağıdı değil mi? Grafon kağıdı. Grafon kağıdı. Gramofon avrat. Gramofon başka bir şey. İki var ya. Bilmiyorum ben o kağıdın. Grapon kağıdı diye ben. Grapon değil ya. Grapon diye bir kağıt yok. Grafon çok mu mantıklı geliyor sana? Grafon değil. Kağıdı var mı? Başka bir şey. El işi kağıdı o kağıt değil. Başka. Hayır, zaten ortaokulda grafon kağıdı kalmadı. Benim dediğim şey... Ortaokulda direkt el işi kağıdına geçildi. Siz iş teknik mi almıştınız hocam? Kedi merdiveni yapmak için kullanılan kağıtta bahsediyor. Hocam kedi merdiveni mi öğretilir ilk ortaokuldaki çocuğa? Ne öğretilecek? Halı dokuma. Cilt yapma. Faizim biz köy enstitüsünde okumadığımız da biz şehirlerde bu tip şeyler öğretiyoruz. Biz de şeyleri şey yaptık. Ben en güzel halıları ben dokudum. En güzel ciltleri ben yaptım. En güzel. Ben ne patates baskıları yaptım biliyor musun sen o dönemde? Patates baskı mı yaptırdılar? Oo. Bize kola yaptırdılar be ortaokulda. Ne kolası? Kutu kolası mı? Evet. Kola. Uydurma be. Hatırlamıyor musun? Size yaptırmadılar mı? İzmir'de vardı abi. Kola özüt diye bir şey getirmişti hoca. Bize ipek böcekçiliği yapıldı. İpek böcekçiliği o klasikti. Okuldan boş kalan vakitlerimizde yapıyorduk. Allah Allah ya. Biz de gerçi kolayı mesela okuldan çıktıktan sonra yapıyorduk. Öğretmenin evine gidiyorduk. Cilt yapmadınız mı? Bize şey demişti öğretmenimiz. Cilt yapmadınız mı? İlkokulda ciltçi vardı ona veriyorduk biz. Şey diyorlardı, biz burada meslek eğitimi vermiyoruz size. İyi bir üniversiteyi kazanmanız için gerekli bilgilerle donatıyoruz sizi. Hmm. Orada üniversiteyle mesleğe yöneleceksiniz. Sizde herhalde değişikti okulunuz. Niye değişik olsun oğlum? Ben hani mesela buradan bir şey çıkmazsan en azından ciltçi olursun. Veya halıcı olursun. Ama halı bir dokudum ben odun var ya. Kesmeyi öğrettiler mi mesela? Ahşap oymacılığı da yaptık biz. Beyaz adam gibi düşünmeyi öğrettiler mi size? Hey dostum. Hayır, mesela Fahir okulda öğretilen olarak söylemedi herhalde onu. Ustasının söylediği ve yaptırdığı şey olarak çünkü değil mi? Ustam o dönemde okul saatleri arasında mesela kıyafet mecburi miydi yoksa ustan istediğin gibi giyin gel mi diyordu. Oradan anlarız. Yani o dönemde bizde el verme vardı. Usta bize el verdi. Aslında şeye gidi. Cam fabrikasına da gidecektik de gidemedik bir hastalığa. Cam dediğin şey fabrikada olmuyor ki ya, biz yaptık. Ortaokulda borcam yaptım biliyorum ben. Ne yaban okullarda okumuşsunuz. Siz nerede okudunuz? Tek yaptığım Leydi şey, okulunda mı okudun sen? Tek yaptığım şey böyle kartonu katlıyorsun ikiye. He. Bir tarafına karton canım değil. Annem yazıyorsun. He. Anneler günde annemize onu kart posta olarak veriyoruz. Kartpostal değil, grapon kağıdı olacaktı. Ondan sonra doğum günü davetiyesi hazırlıyoruz. Defter kenarı süslemeyi biliyoruz. Siz ne yavan okullarda okumuş. Takı tasarımı biliyoruz. Takı tasarımı makyajı öğrendik çok küçük yaşta. Çünkü yani makyaj bir yaştan sonra zor öğreniliyor. Tabii. Ve insan eli kaymıyor. O makyajı güzel öğrendik. Saç yapmayı öğrendik. Ağdacılık. Çok enteresan ya. Bizim yaptığımız en enteresan şeyi bak hala gözümün önünde ya. Çokomel kağıtlarını biliyor musunuz? Evet. Onunla bir arkadaşımızı tamamen kapatmıştık. Ve üstünde hiçbir şey yoktu. Nasıl kapattın? Yani böyle böyle tırnağınla tersini böyle fik yapıyorsun çokomel kağıdını. Evet. O böyle bir güzel bir jelatin oluyor. Tamam. Ondan 1 milyon tane olmadığı dönemler ülkemizde. 1 milyon tane. Yavanmış. Öyle biz iş sanat dersimiz vardı bizim. Güzel. Bunlar hep tabii olması gereken şeyler. Bugünün küçükleri yarının işte aha bizim gibi iblisler. Siz o makyaj dersini herkes mi alıyordu yoksa sadece erkekler mi alıyordu? Seçmeliydi hocam. Sadece yeteneği olanlar. Makyaj dersinin hemen sonrasında da sınıfça şalkalıyorduk. Hayt! Çok kabareci çok arkadaşım oldu ondan sonra. Oy oy. Ne olmuş Darfur'da? Darfur'da. Cezayir diyordun. Sonra o Cezayir'de ortaokul öğrencilerinin ayaklanmasını hakikaten ben anlamadığım için gündeme aldım birazcık bunu. Yarının büyükleri yetişiyor. Müfredatı nasıl ağır bulup nasıl ayaklanıyorlar? Ne? Şimdi ayaklanmalarında sorun yok da şimdi hetüt dersin oturtursun da. Hetüt mü? Ha, hetüt veya etüt. Biz öyle etüt yapardık. Olabilir, etüt, etüt, etüt. Ama bir 10 yıl sonra böyle ayaklanırlarsa işte o zaman biraz daha dikkatli olmak lazım. Türkiye'de mesela şu anda ayaklanabilecek şeyler var. Pornocular var. Porno. Onlar ayaklanırsa ben en çok ondan korkuyorum yani. Bütün internetten bütün porno erişimleri yasaklandı. Bu adamlar bir şekilde illegal yollar. Şu anda şeyden bitiriyorlar yani eldeki arşivleri sende şu var mı? Depolardan değil mi? Stoktan yiyorlar. Onlar bir dönecek bitecek. Bir haftaya kadar da biteceğini tahmin ediyorum. İşte ondan o zaman yanacağız. Yanacağız ki hem de nasıl yanacağız. Efendim üç ellerinde de meşale var. Ne diyorsun sen? Üç elden döne döne gelecek meşaleler. Ne yapacağımızı şaşıracağız yani. Ne yapacağız? Kaçacağız. Kaçacağız. Bu arada porno demişken aklıma geldi. YouTube geldi mi? Porno gelmiş bir daha gitmiş gibi bir şey. Yok, Ankara'ya geldi. Ankara'mıza geldi. Geçen YouTube'umuz kesikti ben yatırdım. Cumartesi kesilmişti geldi mi sonra? Faturayı yatırdım açtılar. Ah fayır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Zaten sigara içmiyoruz. Şarkı çalmanın ne anlamı var o zaman? Reklamdan sonra paşa paşa girelim stüdyo diye geldik. Buyursunlar efendim. Hiç valla ağzınıza mı yapmışsınız? Ne oldu Fahir ya? Ne oldu? Bakayım burnum bir kızarmış bir şey olmuş. Nazar mı değdi? Nazar sana? Değdi nazar. Nazarın en büyük belirtisidir burun kızarıklığı. Özel bir konuşacağınız başka konu varsa hemen onu da halledelim. Nazar. Ne olmuş? Sivilce mi çıkmış? Nazar. O zaman şöyle güzel genel bir konu konuşalım. Biliyorsunuz adrese dayalı nüfus sayımı gerçekleşti. Sessiz sedasız nüfus sayımı yapıldı. Eskiden bir hani zaman olaylar olurdu. İşte bir kapıdan sordular oluyor. Ya be. Gelmediler. Size gelmediler mi kapıdan? Tabii be. O zaman şeye sordular sizin o karşı, komşu. Karşı komşunuz var ya. Büyük Zöhre'ye mi? Zöhre teyze. Zöhre'ye o büyük ihtimalle orada oturuyordu. Şeyde, bunu sordularsa problem yok ama Hidayet'e sordular. Yukarıda iblisler yaşıyor. Diye konuşmuştur. Hidayet kim? Alttaki. Sevmiyor ya bunları. Bunlar da çok gürültü yapıyor. Zaten çocuklu aile pata pata pata sabahtan akşama kadar Ali'nin koşturmacaları, onun arkasında Ege'nin. Çocuklu olmasıyla alakası yok ya. Bak senin de çocuğun falan yok öyle bir şey ama gürültü yine de oluyor yani. Hayır, gürültü oluyor ve deli misin benim evde komşular varlığın yokluğun bir diyorlar sen bana. Öyle zannet. Sen öyle zannet. Ben her gün görüyorum seni almaya geldiğimiz zaman. Ne komşular? Korkuyla bakıyorlar. Komşular ne zaman gidecek ne zaman gidecek Allah Allah bu çıktığına göre bu oturmuyor mu acaba falan diye böyle bir sürekli kafaları karışıyor. Hayır canım hiç sitemin komşularına hiç öyle demeyin. Sitemin komşuları beni gül gibi nadide bir gül gibi yetiştiriyorlar. Ne inkar ne itiraz bu yalnızca sitem mi diyorsun? Tabi başka ne diyebilirim. Sitemin ben onlar komşuları. İçin var ya onlar için bir şeyim böyle prenses gibi bir şeyim. Hı-hı. Öyle beni saklıyorlar. Sitemizin prensesi geldi. Heh, öyle bir vallahi. Gençlik aşısı. Şimdi Türkiye'nin nüfusu tam olarak veriyorum herkes kağıdı kalemi alsın. Hocam lütfen. Bir saniye lütfen. Dur. Evet. 70.586.000 olarak belirlenmiş. Ne şimdi, nüfusumuz 73 değil miymiş? Böyle başlık atmış Radikal Gazeteci. Nüfusumuz meğer 73 değilmiş. Yanlış bilgi işte nereden döner? Bağdat'tan. Bağdat'tan döner. Darfur'dan. Darfur'dan döner. Darfur'dan. Şimdi 73 nokta... Neredeyse işte zaten Darfur'daki rakamları ekleyince buna 70 milyon 73'e çıkıyor. Hmm. Hmm. 73 milyon 800 bin nüfus tahminiyle yapılan tüm hesaplamalar maalesef değişmek zorunda. Mesela yumurta tüketiminden bahsetmiştik geçen haftalarda. Arttı şimdi tabii. Bu tabii arttı. Kişi başına düşen yumurta ondan sonra. Mesela kişi başına düşen milli gelir. O da arttı. Tabii 460 eksi 176 ben kaç olur? Ben gördüm Fahir? Zaten dün demek ki bu nüfusun sonuçları belli oldu. Çünkü Kızılay'da bir grup adam vardı. Herkese bir miktar para veriyordu. Artıştan payınıza düşen diye. Sen de... Şey mi gibi bir şey vardı? 3 tane kap vardı. Onlar bir tanesine dokunuyordu. Ona mı para veriyordu? Nasıl? Harcan böyle bayağı iyi giyimli birkaç bey. Kukuletası falan yoktu onlara. Beyefendi siz nüfustan düşen payı aldınız. Çünkü düşük çıkmış. Bir anda yükselince o çıkan tabii, parayı mesai saatinden ediyorlar. Önce de onu halletmeleri gerekiyor. Saat 5-5.30'dan onu önce. Onu da verdiler. 24 YTL falan verdiler. Hadi ya biraz az vermişler ya. Ne bu kadar çıktı ne kadar fazlamış çıktı. Yaklaşık 200 falan kişi başına düşen şey artacak dolar. 200 dolar falan benim hesabıma sen göre. Sen anam safsın. 250-300 dolar falan. Taksit veriyorlar belki. Olur mu Ege'cim ya? İşte gene git imzaladın abi, mı bir şey? Yılda kişi başı. İmzaladın mı bir şey? Bakayım hemen şurada olması lazım. Al işte. Ne diyor? Gayri safi milli hasıladan. İyi öyle bir belge vermeleri iyi olmuş. Ocak ayında başa Ocak ayı işte ya 24 yeter. Ha ay ay bölüyorlar demek ki. Ben bunları bir de neyin faturası? O gömleğin faturası. Allah tebrik ediyorum Ege. Yani gerçekten fatura almış olman. Dün bütün gün sigara içmeyeyim diye sokaklarda dolaşırken biraz ince dolaştığımı fark ettim. Bir yerde de gömlek almamı kararı. Aldım içime giyip biraz tutsun diye. Bir şey kendini ödüllendirmen elbette ki güzel. Ödüllendin mi? Kendimi soğuktan korudum. Sen emekli olsana ya. Nereden emekli olacağım bilmiyorum da. Emekli mi takılmışsın abi? Evet. Nasıl ta emekliden de beter. Bir cebimde bozuk fotoğraf makinesi, bir cebimde bozuk para. Elektrik süpürgesi, pili. Niye? Niye onlar cebinde? Kızlaydı çünkü onları yapılır. Dur gideyim şunu halledeyim. gideyim şunu halledeyim. Bana da gaz alsaydın ya. Ben şeydim. Alırdım. Bozuk ayakkabınız varsa onları da pençe yaptırayım. Bugün ben bozuk ayakkabı diye bir şey var mı? Ne bileyim ben. Bozuk kalıba koydu Egem. Hadi onları abi. Ayakkabıları aldım kalıba koydurttum. Ege işkembeyce hıfzı sıhhadan alacağım. Aslında güzel hale falan gitsen. Ben bak orada. Vallahi. Hakikaten sen çok büyük keyif alabilirsin. Yani hale gitsene sen. Hale değil, İzmir'de yaşasaydım orada Havra Sokağı diye bir yer vardı. Bütün çerez, peynir, meynir her şeyi oradan alır böyle ama... O kadar şeyde ki zor da bir yerde ki şu anda bütün diğer süpermarketlerle karşılaştırınca sadece emekliler gidebiliyor. Çalışan kesimden birisi gitti hemen orada derdest ediyorlar falan. Ben ama oraya rahat girer. Ben efendim sigarayı bıraktım iş bulamıyorum şu aralar yapacak geç. Genç arkadaşım geldi. Peynir güzel mi hocam diye takar. Sen görsel olarak belki biraz gençsin ama ruhun tam tam bir emekli yani. Ama onu anlıyorlar ya. Mesela biliyorum o Avrupa Sokağı'na girmeden önce SSK sizinle onu söylüyorsun. Ceket tekayüt mü? Sırt diye çıkıyor emekli olmalı. Olur mu bunun ceketi var? O zaman hemen derdest. Kolları yamalı ceketi giydiği dakikada zaten önünde durabilecek herhangi bir merci yok. Eski CHP'li mi? Öyle takılabilirim rahatla. Gerekirse ben kahverengi takımı falan da veririm eğer o cekette giremezsem. O genç çok işi. Güzel olur. Oktay'cığım o biraz genç işi. Nasıl genç yani işi? Yani orta yaşlı. Sen de şey dersin. Gençlik konuları. Sen belediyede rahat iş bulursun. O konuda müşteri ol. 98 bin yabancı varmış Türkiye'de. Ne? Getirin onları bana. Çünkü... Hayır. No. No. Ankara'da 7 bin. Niye Ankara'da ne? Biraz azmış hiç ya? Hiç yabancımız yok Ankara'da ya. Ankara'da benim tanıdığım birkaç tane yabancı var. Tanımıyorum yani. Yani yabancı dediğimiz, turist el. Olarak. Hayır el anlamında. İnsanlar mı? Nasıl turist ya? Turist olur mu? Yabancı uyruklu Türkiye'de yaşayan. Mesela Türkiye'de yaşayan. Tabii Ankara'da yaşayan 7166 kişi. Ankara'da zaten diplomatlar falan fıstıktır o. Elçilik görevlileri, konsolosluk görevlileri. Diplomatlara fıstık dedin. Evet ya. Bursa'da 11.495. Bursa'da daha fazla. Bir dakika Bursa'da. Evet 11.444. Doğru. Evet Bursa'da 11.000. Bursa'ya niye gitmiş olabilirler? Tekstil sektöründe çalışmaya mı? Bence İstanbul'a gidiyorlar İstanbul'a yakın olduğu için doğru. Kavimler göçü sırasında onlar orada kalmış. İstanbul'da 42 bin aşağı yukarı. İzmir'de 6 bin. Başka merak ettiğiniz il varsa onları söyleyebilirim. Ankara'da yabancıları arttırmamız gerekiyor. Evet ya. Ama niye kalsın adam yabancı? Burada milletin eşi, dostu, akrabası var diye kalıyor da yabancı niye kalsın burada? Olur mu Ankara Kalesi? Etnografya tamam, müzesi. Dolaştı. Sonra bir kış günü sokağa çıktı. Bütün kukuletalı adamları görünce hop diye kaçar yabancı. Anlatamazsın da kukuletayı. Olur mu canım? Bizim deriz. Şeyimiz budur. Geleneklerimizde var kukuletacılık. Kilometre kareye düşen insan sayısını merak ediyor musunuz? Ne? Kilometre kareye düşen insan sayısı. Ama çok kolay değil mi bu? Bunu Discovery'de falan olsaydı çok kolay da yani hani. İstiyor musunuz? Ankara'nın nüfusunu söyleyeyim mi? Söyle Ankara'nın nüfusunu kaç? Söyle. Kaç? Tahmin edin. 3 mü? 4 milyon. 4.466.756. Mükemmel bir rakam. Bence bunu tam yuvarlayalım. 4.444.444 gibi bir şey olsun. Çünkü biliyorsunuz Everest tepesi neydi? 8.888 metreydi zamanında. Halbuki. Bunu da böyle eğer sabitlersek 4.404.404 falan gibi. Seni ilgilendiren bir istatistik vereyim Ege. Türkiye'de 90 yaş ve üzerinde... Toplam 97.487 kişi yaşıyor. Ve bunların sadece %28'ini erkekler oluşturuyor. Yani yaşadın yaşadın bu şu günlerini. 90 yaşın üstündekilerin çoğu kadın yani. Evet, %70. Vallahi çok şanslılar ha. %70 düşünsene, kadınlar. Sen 90 yaş üstündesin. Mesela ben 95 yaşındayım. Daha bir sene var ölmeme. Çünkü ben 96. Seni bakıyorum etrafım kızlar. Ne haber kızlar? Huzur evinde böyle. Hey selam kızlar. Mesela diyor. İkimiz de 90 üstündeyiz. Birisini gözümüze kestirmişiz. Kim önce hamle yaparsa mesela geç kaldım ben. Ölebilirim. Sana kalır kızlar o zaman. Olur mu ama ben zaten... Ya çıtır istiyorlarsa 80'lik 70'lik istiyoruz derlerse 90 üstündeki kadına. Ben de şey 90 yaşındayım ama 70'liklere taşlık attırım. Mesela. Türkiye'nin ortalama yaşı kaçmış? Annem ne diyorsun sen? 22 mi? Yok artık. Oktay öldürürüm. 90 yaşın üstünde 97 bin. Evet doğru söylüyorsun. Canım nüfusun yarısı da 28 yaşın altıymış. Arkadaşım biraz aritmetikten haberiniz evet. olsun ya. Neymiş ortalama yaşı? 28,3 yani ne oldu? Ortalamaya bastık hocam. Hocam geçtik. Körbe bastım. Hayır öyle hesaplanmıyor. Aa, keşke öyle olsaydı. Eskiden öyle bir şey vardı. Kör diye bir her şey vardı. Her zaman hayatta ortalamanın üstünde hocam, olduğum gibi öyleyim. Hocam bizim üniversitede çan eğrisi şeklinde oluyor. Herkes istediği bir konuda konuşabiliyor mu aynı zamanda? Çünkü ben de hakkımı kullanmak bu adamdan da bana sirayet etti. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey. Buyurun efendim şimdi çok önemli bir... Bir tane... Gözünüzü yiyeyim. Gözümüzü. Böyle bir laf var mı? Gözünüzün yağını yiyeyim. Ha. Bir tane gazeteden bir haber lütfen. Gözünün yağını seveyim ben de. Ya bir kere Türkiye'nin bu nüfusuyla ilgili gerçekten korkunç rakamlar ortaya atılıyor. Konuşuldu. şimdi. O kadar geçici bir şeyden bahsediyoruz ki. Ha? Biz bundan bahsederken azalmalar artmalar oluyordur yani. Çok güzel açıkladınız. Yani doğum ve ölüm hakkında konuşmak, çocuğun doğum sırasında kilosu hakkında konuşmaktan farklı değil. Dünyanın en boş sohbeti kaç kilo doğdu? E zaten %20'sini veriyormuş birkaç gün içinde. Bir de doğduktan sonra. Verir, doğru. Verir. Doğrudur, adettendir. Şimdi dün bir tuhaflık vardı hatırlarsanız böyle. Evet, havada bir gariplik vardı. Bir gariplik vardı, bir şeydi. Ama aşk işte, kokusu vardı. Aşk kokusu değil işte. Dün dünyanın en depresif günü yaşandı. Hiçbirimizin ruhu duymadı. Abi cidden mi ya? Vallahi billahi. Ben de diyorum sigarayı bıraktığım için de öyle. Alakası yok. Hatta şöyle söyleyeyim, alakası yok. Bir şey soracağım. Efendim canım. O yüzden mi elektriklenme oluyor? Elektriklenme. Herkeste bir elektriklenme vardı. Sizde olmadı mı dün? Tatsızlık mı? Yok. Hayır ya. Çarpılma mı? Çarpılma. Ha, bende de kapı tokmaklarına falan dokunca çat çat çarptı. O, iki kere taksiye binerken çarpıldı. Evet ben. Abi demek ki o yüzdenmiş. Gerginlikten. Ben en çok elektriklenmeyi şeyde yaşıyorum ya, bu plastik kaydıraklar var ya sağda solda. Ondan alin kayacak sen değil. Kayıyor musun sen ona? Nasıl çarpılıyor biliyor musun? Aa, böyle bağırıyor bir de. Hadi gel kızım bir daha kayalım diyor. Uzatıyor. Kaç tane milletin böyle hani sapık adam gitmiş şırıngayla çocuklara böyle hani hastalık veren sapıklar anlatıyor. Onun gibi. Bir dakika kardeş kaysın falan diyorsun mesela araya kolunu koyuyorsun. Bu sefer çocuğa ayağım falan diyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ali'nin saçları biraz ince telli ya. Oraya yatırınca şey gibi oluyor. Böyle kayıyor mesela, kaydıktan sonra bazen yatıyor. Saçlar böyle troll gibi mi desem. Bir zamanlar öyle bir şey vardı. Hani tellerin ucunda bir ışıklar yanardı ya. Çok güzel bir süs eşyası vardı. Kıyamam ona ya. Kıyamam. Böyle kalkıyordum. Salonda. Onu aslında masif ahşap bir şeyler yapsalar çok daha iyi olur. Nerede o ahşap kaydıraklar zaman? Onun bazı yerlerinden çivileri de falan da çıkar. Ne pantolonlar yırttık. Paçan takıları burada. Böyle böyle bacakların yarılır. Böyle. Tehlikeli o da ya. Ele falan çok kıymık batar onda. Ama en azından elektriklenme olmaz. Doğru. Şimdi Galler'deki Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Cliff Arnold. Dün... bu bizim yayında bahsettiğimiz doktorlar, uzmanlar falan bir takım isimler zikrediyoruz ya. Evet. Bir gün toplanıp hepsi birden yayına gelse. Korkar mıyız? Dünya doktorları modern sabahları bastı. Mesela Cardiff. Sınır neydi? Tanımayan doktorlar Cardiff. Cardiff Üniversitesi. Ben, evet, Cardiff. Cliff miydi? Cliff Barnes. Cliff. Ege yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum ağzımdan aldın. Cliff Barnes dememek için kendimi zor tutuyordum. Dedin ve çok rahatlattın beni. Teşekkür ederim. Çünkü bir takım şeyler artık misyonumu ben tamamladım. Sana devrettim. Tamam. Bu bir virütik, bir hastalık. Siz doğru. Birden rahatladıysanız buyurun. Evet. Ne şimdi, olmuş? Şimdi dün istatistiklere göre son 100 yılın en depresif zamanı. Bu önceden biliniyordu da madem. Niye televizyonda ona göre bir film koyulmadı. Sabah biz niye ona göre şarkılar çalmadık? Ne bileyim, bana da bugün geldi zaten, dün hani ölçüyorlar. Hava durumu gibi değil ki bu, önceden tahmin edilmiyor. Nasıl ölçülüyorlar bunu? Hı? Nasıl ölçülüyor bu? Nasıl ölçülüyor? Dün hemen nasıl ölçüp de bugünkü gazetede yansıttı. Neden nasıl ölçülüyor? Şimdi negatif insan ortama ne yayar? Negatif elektron yayar. Pozitif insan ortaya ne yayar? Pozitif elektron olamayacağına göre proton demen lazım. Proton yayar değil mi? Onlar da benim hatırladığım kadarıyla sabitti. Proton sabit, elektron mütahrik. Onu peki, eğer biri proton yayabiliyorsa zaten ona insan denmiyor. Ne deniyor? Bilmiyorum. falan gibi. Çok özür dilerim de benim kızım kaydıraktan kaydı, insanlıktan çıktı mı? Hayır. Bilakis daha çok insan oldu. Bakıyoruz. Kaydıraktan kayanlara insan denebiliyor. Onlar elektron yaymıyorlar mı öyle? Elektrik çarpması demek elektron atlaması değil mi? Değil. Ne? Ark. Veya ark yaptı ve yangın çıkar mesela, maazallah. Onlara dikkat edelim. Anlıyorum. Evet. Benim elimde şu anda sihirli bir değnek varsa, onu da şu mouse'a değdirsem, o da değse, reklamlara geçse falan, ben hayırlısı hiç, olur. Hiç ben şikayetçi olmam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aman komşular, modern sabahlar devam ediyor ve Panora'dan hediyeler sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Yepa. Panora'daki Uludağ'dan 2 kişilik akşam yemeği ve yine Panora'daki Pizza'dan 2 kişilik menü bugünkü şanslı dinleyicilerimizin kazanacağı Uludağ hediyeler. Uludağ dediğin kebapçısın değil mi? Uludağ hem de ne kebapçısı. Oh. Lak lak lak lak lak lak lak, etleri böyle suratına çarpa çarpa. Yeah, yeah, yedim, yeah. Ondan sonra sen yadadım yadım. Sen daha yerken aa yadık bir de bağırıyorlar. Yalar böyle kendi üstüne, benim üstüme de dök diye böyle artık etenle ya böyle masalarda kaya kaya en sonunda dalından yedirerek seni uğurluyorlar orada. Mest olmuş şekildesin. Mest. Her adımında etlerin sallanıyor böyle. Kemikler dökülecek gibi öyle bir kıvamda yolluyorlar seni. Öyle bir anlattın ki. Ete doyduk diyeceğiniz o güzel gece için arayın bizi. Telefonumuz 210-30-30. Akşam yemeği çünkü. Gece artık başlıyor. Cibelek. Biraz cibelek, sardırmanız cibelek. Lazım. Öyle. Telefonumuz 210-30-30. Bugün mevzu nedir hocam? Çömlek yapma. Efendim halı... Dokuma, cilt yapma gibi dersler aldığını öğrendik. Cilt Oktay yapma. Demirci'nin de neydi, sarnıç kurma gibi bir ders aldığını gördük. Evet. Size soruyoruz şimdi, en garip ders ne aldınız bugüne kadar eğitim hayatınızda? Gerek isteyerek gerek istemeden kazaya. Hatta karşınızda çıkan garip dersler neydi? En garip okul çatısı altında öğrendiğiniz en garip şey. Yaptığınız en garip şey. Benim mesela akrabalarım vardı, kuzenlerim. Konya'da onlar ortaokul eğitimini aldılar. Onlar mesela pide fırınının tekniğini atıyorsun. Abi ciddi söylüyorum ya, gezi görüş ve gezi dersi yok muydu sizde? O zaman herkes de makarnacılık öğrenmiştir. Bütün ilkokullarda makarna okullarına gider. İzmir'de mesela incir gelmez miydi okula? İncir mi? Ha, bize gelirdi mesela incir, fındık. Gelir yerdik onu biz. Bize ziynet eşyası geliyordu. Ne tip? Küçük. İncik poncuk o falan. O senin dediğin gün. O günde olur. Altın tipi şeyler falan da geliyordu. Enteresan derslerden bahsedeceğiz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Panora'daki Uludağ'dan şahane bir akşam yemeği sizi bekliyor. Ete doyduk diyeceğiniz bir akşam yemeği. Ve yine Panora'daki Pizza'dan 2 kişilik menü bugünkü hediyelerimiz arasında. Ufak ufak telefonumuzda yanmalar, sönmeler gerçekleşiyor. Enteresan dersler konusunda eğer çıt çıkmazsa bir yavan konuyu daha açılmış olacak modern sabahları kayıtlarına, bunu düşüreceğiz derken. Ve bunu atlattık. O yavan konuda ben de varım arkadaş diyen dinleyicimiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Boğaç Bey. Boğaç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ne dersler aldınız bugüne kadar? Hocam ders aldım bir tane ODTÜ'de, yani ders onunla ilgiliydi de böyle garip bir şey yapmıştım ben derste. İşte böyle bir tane İngilizce konuşma dersimiz vardı. Ben İngilizce bölümünden mezunum. Orada böyle bir genç okutmanımız vardı. Hani şey olayı vardır ya, üniversite özgürlük ders diyarı. Diyarıdır falan. İşte böyle hem bir şey yapıyoruz, bir yandan da yaptığımız şeyi anlatıyoruz. Böyle presentation gibi bir şey. Ne yaptınız da neyi anlatıyorsunuz? Ben kokteyl yapmıştım orada. Kokteyl mi? Evet. Nasıl yani? Ya işte kokteyllerin tarihçesini falan anlatarak bir yandan da bir kokteyl hazırladım. İçkili mi, içkili bir şey mi? İşte içkili bir şey yapmıştım ben. Hı-hı. Sonra bizim kız arkadaşlardan bir hafif böyle şen şakrak hale gelmeye başladı. Kokteyl bir yandan içiliyor tabii konuşurken falan. Ben de diyorum o aşamayı atladın anlatırken. Yok, çok eğlenceli bir ders olmuştu. Sonra herkes çıksın lütfen sınıftan diye teneffüs zili falan çaldıktan sonra ne oldu arkadaşlar? Ya bunları da eve götüremeyiz şimdi, istersen burada tüketelim. Tabii mecburen, yani o hani nimet kalmaz. Bir de geçen sene oğlumun gittiği okulda ben Go dersi verdim. Go dersi? Evet. Savaş sanatı. Küçücük çocukların kafasına savaş sanatını sokmaya utanmıyorsun değil mi? Böyle şey, başta cuma, kendi melek yavrun. Cuma günleri son 2 saat bir aktivite saatleri var. Ha. İşte okul yönetimi üyelerin de katılmasını istedi. Böyle hani sen ilk önce kokteyl yapmayı öğreteyim çocuklara falan dedin. Onu söyledim, kabul ettiremedim ya. Rahatsız oldum. İçkiyi alıştırırsın falan dedi. Daha sessiz sakin bir oyun lütfen öğretirseniz falan. Bu aç kaç girişlisin ot diye? 87. 87. O adam sen olamazsın o zaman. Tamam, çok teşekkür ben ediyoruz. Şey, beni şeyden hatırlıyor olabilir. Festivalde fıkra anlatırdım ben. Yok, oradan değil. Ben ODTÜ'ye ilk kaydımı yaptırırken bir tane sıkıcı adam vardı. Ben Go kulübüne katılacağım. Go'yu duydunuz mu? Binlerce yıllık bir oyun. Yok, o değil. Ben o adamı arıyorum hala. Çok teşekkürler. Baş görüşmek üzere. Rica ederim. Hani nasıl sıkıcı adamsa benim de çünkü orada şey aklım çağır. Go kulübü mü? Ben de katılayım. Binlerce yıllık oyun deyince etkilendin tabii sen. Ama bugün şimdi o adamı bulsam sen niye benim hayatımın en güzel, en özel günlerinden birini mahvediyorsun diyeceğim. Günaydın efendim. Günaydınlar. Beyefendi, radyonun sesini kısın, daha rahat konuşalım sizle. Dankeschön, buyurun. Kimle görüşüyoruz? Ben Murat Ali, Ankara'dan arıyorum. Merhabalar Murat Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Ben ortaokulda tabii branş dersleri 4 taneydi. Tarım, turizm, ticaret ve iş eğitimi. İş eğitimi dersinde mutfak önlüğü dikmiştim. Branş dersleri, siz nasıl bir okulda okudunuz Murat Bey? İlk öğretim okuluydu. Yani ilk geçtiği yıldı, pilot okuldu. Yani ilk öğretime ilk geçtiği yıl. Öyle şeyler mi oluyor öğretime geçirilen ilk okulda? Yani tarım, ticaret, turizm ve iş eğitim dersleri hala mevcut tabii ki ilk öğretim okullarında. Biz vallahi müfredatı pek takip edemiyoruz. Hiç haberimiz yok. Hala var demek ki. Vay be. Evet, evet. Pötikare mutfak önlüğü diktim. Bunu kullandın mı bari? Efendim? Efendim değil. Kullandın mı pötikareyi? Pötikareyi tabii ki kullandım. Hem mutfak önlüğü yaptım. Hem de mandallık yaptım. Mandallık ne be? O ne be? Hakikaten. Yani şey, çalışırken beline bağlıyorsun. Mandalları yandaki ceplerden alıyorsun. Onlarla çamaşırını ısıyorsun. Dersin adı neydi? İş eğitimi. İş eğitimi. Mutfak eş olsun. Mutfak önlüğünü kullandın mı Murat? Ha, onu soruyorsun. Önlüğü kullandım, annem çeyizime kaldırdı onu. Peki sen mi yaptın, hakikaten annen destek attı mı? Çok samimi söylüyorum, ben yaptım. Annem hiç yardım etmedi. Çünkü öncesinde zaten dikiş türlerini öğrettiler. Ondan sonra işte düğme türlerini nasıl dikilir. Kumaşı falan ondan, sen mi seçtin yoksa böyle sınıfa toplu bir kumaş seçtim mı? Yani şey, tuhaf bir manifaturacıya gidip ben almıştım o zaman. Pembe. Güzel bir pütikareydi. Peki böyle güzel pembe pütikare. Gönlüm sende der gibi oldu ama. Çok teşekkür ediyoruz Murat. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek benim soracağım sorular var. Neydi? Boyundan takılan. Ya gerek yok artık. Dersin pembe, gönlüm sende diyorsun. Boyundan bağlı. Asılan mı diyeceksin? Boyununa sarılan falan diyecek. Sonra huzursuz işte olup bana geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otobüsteyim bir kere, o yüzden çok sesli konuşamayacağım. Oo, çok güzel o zaman. Yeter zaten sesiniz car car car şu dakikada yetiyor bize. Hangi tamam. Otobüstesiniz hanımefendi? Hangi otobüstesiniz? Beysu kente doğru gidiyorum. Beysu kente gidiyorsunuz şu anda. Lale Gül'den kalkan otobüs mü? O peronun oradan bindim sabah, ayakta gitmeyeyim diye. Hemen konuya gireyim mi? Hayır, önce adınızı verseniz. İsmim Elif. Elif. Evet, otobüsün Elif neresinde oturuyorsunuz Elif Hanım şu anda? Arka tarafa doğru şey, cam kenarında. Sağ taraf mı, sol taraf mı? Sağ taraf. Kalabalık mı peki otobüs? Evet, fena değil. Peki yaşlı var mı böyle size yakın olan bir yer, sizden daha büyük? Hanımlar çoğunlukla öyle. Değişik işte. Bir sürü insan var. Bir iki tane de genç insan var benim gibi. Konuya girebilir miyim? Hayır, bir saniye. Bir gözümüzde canlandırmamız lazım. Üstünde ne var şu anda Elif? Oha Fahri. Bittim şu anda. Terden öldüm yani. Gerçekten. Hakkı var mı hakkı? Dere var mı dere? Hemen konuya girebilir miyim? Biz biraz daha tanısaydık sizi konuya girmeden önce. Harika. Bir dahaki sefere söz arayacağım. Daha rahat bir yerden. Buyurun, tamam dinliyoruz mı? O zaman. Tamam. Şeyde, lisede biyoloji dersinde önümüze kocaman bir koyun kellesi getirmişti biyoloji hocası. Oha. Biz de öyle demiştik. Hoca çok ciddiydi. Biz de onun ciddiyetine katıldık ve sıraları teker teker gezdi gözümüzün önünde o kelle. Biz inceledik göz falan işte bilim yanak. Animasyon vesaire. Muydu bu kelle? Çok özür dilerim. Yani... Yok yok, bildiğiniz koyun kellesi yani bayağı kocaman böyle lök diye hani önümüze koydu. Biyoloji dersinde bir bunu unutamıyorum. Cidden biyoloji unutamadım. Dersinde kelle diye bir bölüm yok ki. Benim bildiğim dilden yanaktan. Hayır, neyi öğretiyor hakikaten? Neyi öğrendiniz? Ben hatırlamıyorum hiç onları hatırlamıyorum. Sadece ya o pişmiş miydi, güzel soru. Galiba çünkü çok kötü kokmadı yani, onu biliyorum. Pişmişse nesine bakıyorsun? Oradan yanaktan alacaksın. Vardı. Yanağını alacaksın. Yok, gözünü meraklısı ayrılırdı. Hayır, gözü varsa pişmez. Bir kere kelle pişmez, ütülür. İlk başta o düzeltmeyi yapayım. Ütülmemiş anladığım kadarıyla çünkü gözü var diyor. Çok kelle kültürüm yok. Sadece o zaman önüme gelince şok olmuştum. Daha önce öyle bir şey görmedim. Hani kurban kesilirken falan izlemiştim ama kelleyi önümde görmemiştim. İlk kez görünce şok oldunuz tabii. Hoca çok ciddiydi. Biz de onun şeyini bozmadık. Ciddiyetim İkincisi mi? De enteresan bir şey. O da şeyde üniversitede okurken yiyecek içecek dersinde Kavakkadere şaraplarının fabrikasına gitmiştik. Orada da bir arkadaşımız fenalık geçirmişti kokudan. Çünkü içeride böyle galon galon şaraplar vardı. İnanılmaz kokuyordu. Ne güzel anlamda mı? Güzeldi ama bol yani yoğun şarkı. Bir aroması vardı içerisinin. Hani et yanında şarap iyi gider. İşte Uludağ kebabı falan. Olaya biraz renk gelsin istedim. Et yıldık. Evet, yıldık şarap işte. Çok teşekkür ederim efendim. Kelleci Elif olarak kendisini uğurluyoruz şu anda. Açık açık söyledi abi, kelle kültürüm yok diye. Bizde kelle kültürü. Kelle kültürü nasıl o? Kelle kültürü şöyledir. Gidersin işkembeciye. Güzel iki gün üç gün kelleyi yediğin zaman kültürün en alasını. Hem karnın doyar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Eser sesi, uzaktan keser sesi. Bizim usta konuşunca uzaktan keser sesi diyoruz ve devam ediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Sırma ben. Sırma Hanım. Sırma. Erol Büyükburç'un sinir krizi geçirdiği programı seyretmiş miydiniz? Sonrasında evet. Sonrasında seyrettiniz. Peki orada Behzat Uygur yerine. Uh-huh. Ben olsaydım sizce durumu daha iyi toparlar mıydım? Sırma Hanım, az çok samimiyetinize güveniyoruz. Bizi de tanıtınıza güveniyoruz. Toparlardın herhalde. Nasıl toparlardın? Bir onu söyler misin Sırma? Ne derdin ne Sırma? Derdi? Çünkü Behzat Uygur çok güzeldi. Keser sesi, keser sesi. Es, keser. Yani sizin gibi ustaların ya. Keser sesi dedi. Ege olsa ne derdi? Bilmem desin, tekrar görelim. Şöyle derdim ben mesela. Eser sesi keser sesi, ustalar keser sesi, sen keser sesi. Sırma Hanım, şimdi Ege'nin falan cezai ehliyeti yok şu anda. Sigarayı bıraktığı için. Sigarayı bıraktı. İki gün tamam. Daha böyle. Buhran geçiriyor. Tamam. Yayında buhran geçirdi. Onu artık hoş karşılayacağız. Tamam. Krize yatıyorum ben şu anda, öyle düşünün beni. Ama destek verdiniz, iyi oldu Sırma. Tamam, teşekkürler. Bilmiyorum. Sırma Hanım, sizin aldığınız en garip ders neydi? Benim ben de kilim, halı vesaire yaptım ama ilkokulda. Başınızda böyle yaşmaklar da mı? Küçük yaşta şey yapmışlar. Hoşlandığı çocuğa kilim dokunuyor. Abi ilkokulda nasıl kilim dokunuyor? Oğlum çok güzel dokunuyor. O parmaklar küçük oluyor ya. Olmaz abi. Onların arasına fıtı fıtı giriyor. Çok güzeldir o. Fıtı fıtı. Sonra bir akciğer şişirmişliğimiz var. Ne? Efendim? Akciğer mi şişirdiniz? Gerçek akciğer, evet. Nasıl? Böyle bir... Ama insan değil yani. Herhalde bir dana ya da... Ben biliyorum onu. Ben biliyorum. Koyun şişiriliyor. Belki, evet. Akciğer şişirme diye bir şey ben bilmiyorum ya. Hangi derste Sırma Hanım? Çok bu? Uyduruyorsunuz. Nerede okudunuz? Ne tip lady okullarında büyüdünüz? Biyoloji. Biyoloji leydi okudu. Biyolojide akciğer şişirme. Akciğer şişirme dedi. Akciğer şiş mi acaba ya? Deli bir hayır, biyoloji hocası var. Biyoloji dersinde şişirdi. Yemin ediyorum bak, deli bir biyoloji hocası var. Orada öbür kız da söylemişti. Kelle götürüyor. Öbür sakatatın hastası adam. Öbür kız mı? Öbür bir tane Elif Hanım vardı ya. Elif Hanım. Kelleci Elif. Kelleci Elif'ten sonra akciğerci Sırma. Ciğerci Sırma. Ama çok benim gözlem o değil. Ben ilkokulda şey yapmıştım. Ne? Çizgi film yapmıştık biz bir tane. Aa, ne güzelmiş. Nasıl böyle defterin kenarına geri geri çizersiniz böyle pşşt yapınca. Böyle... Bir daha yapar mısınız onu? Enişte bana pşşt demiş. Ben şimdi hemen durumu kurtarıyorum. Eser keser sesi. Seser keser sesi. Tamam, Sırma peki. Hanım konuşurken herkes keser sesi. Buyurun. Tamam. Bu en son defter kenarı çizgi filmi diyerek sizi uğurluyoruz o zaman. Çok ama bir şey soracağım ben. Buyurun. Siz niye bugün şey vermiyorsunuz? Ne? Davetiye. Daha şey parti davetiyesi mi? Evet. Onu mu istiyordunuz siz özellikle? Olur, evet. Onu başka gün aklımızda olsun Sırma Hanım. Diğerci Sırma diye kendinizi hatırlatırsanız öncelikle size veririz. Ama şimdi yanlış bir şey yapmayalım. Sonra da bizim başımıza iş gelmez. Çünkü eser sesi keser sesi. Üstelik de eser mi keser mi derken Süheyl Uygur keser sesi. Bir şey soracağım ya. Akciğer yeniyor mu? Akciğer yenmez. Kedi yer ya. Kedi yer onu. Manço derler ona bile. Mama mı? Yok ya, bu pay manco denen mu? Şey bu mu? Pay. İşte manco manco. Manco işte. Manco ne ya? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Doğan. Doğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ben de ortaokulda bir ilginç bir şey yapmıştım. Böyle bir filmden etkilenmiştim. Hmm. O zaman tabii dönem ödevleri falan vardı. Fizikçimizi de severdik, seyretmeyi tabii o zamanlar. Çivi tabancası krokisi çizmiştim böyle. Gidip bir tane havalı tabanca alıp parçalamıştık. Sonra içinde adamlar nasıl yaptıysa biz de onun aynısını çizmiştik oraya. Nasıl anlamadım? Yani çizememişizdir de. Çivi tabancası mı? Çivi tabancası. Ya böyle örümcekli bir film vardı. İşte en son sahnesinde örümcek adamın üzerine geliyor. Adam da oradan maskeni geçiyorsa bir tane çivi tabancası geçiyor. Tam ortasından vuruyor falan örümceği. Ondan etkilenmiştik böyle. Başka etkilendiği filmler var mı? Onları da anlatsana. Mesela Jaws'tan etkilenmiştim ben bir kere. Jaws yaptık. Onun gibi. Çivi tabancası dediğin normal çivi li tabanca mı yoksa çivi yani bir yere çivi, çakmak için gereken tabanca? Çiviyi bir yere çakmak için ortasına koyuyorsun çiviyi, işte bastırmayı çakıyor falan. Basacak çivi makinesi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu çocuğa dikkat, bu çocuğu da. Ama ne güzel. Bir zamanlar daha çocuklar normal tabanca alıp çivi tabanca. Şimdi çocuklarımız gerçek tabancalarla bence, okullara evet gidiyorlar. Bugün gördük işte gazetelerde acı haberler. Ne kadar kötü, ne kadar çirkin ve ne kadar yavan. Eser sesi, keser sesi. Çocuklar susar kesi. Egeciğim oğlum. Diyerek konuyu bağlıyoruz. Konuyu bağladın çivit ya. Abancası cevabını da yazdıktan sonra. Şimdi şey yapalım. Ne derler, dinleyiciyle böyle bir tartışma yaratın. O size laf soksun, siz ona laf sokun falan tamam filan. Ondan sonra ondan sen ben müdahale edeceğim. Ortalığı toparla. Ama yapabilecek misin bilmiyorum. Yani toparlayabilecek misin? Eser sesi uzaktan gelir, keser sesi. Hayır, canlı sesi yayın ya. Canlı yayın tecrübem var benim ya. Keser sesi, uzaktan keser sesi, eser sesi. Uzaktan ne ya? Öyle uzaktan gelir, keser sesi. Keser sesi uzaktan gelir. Keser sesi. Ayakkabı fırlatmak serbest mi hocam yayında? Ayakkabı tamam, sesi. Tamam öyle bir şey olabilir. Dinleyiciye sen ayakkabı fırlat falan. Dinleyiciye ayakkabı fırlatılmaz. Dinleyici nasıl başımızın üstündedir. Gerilim nereden çıkacak? Gerilim yok. Gerilim yok. Tatlı, o zaman adam nasıl keser sesi, eser sesi diyecek. Merak etmeyin ki ben bir şey yapacağım. Yarışmamız şu noktada bitmiş durumda. Nasıl biter? Elimizde boğaç sen var. Sen abi o lafı diyeceksin diye millet var aramıyor. Ciğerci sırma. Keser. Çivici Doğan. Hemen dağıtalım hediyeleri. Kötükare Murat var. Bir dinleyicimiz güzel güzel şaraptan bahsetmişti. Elif Hanım. Elif de Elif. Kelleci Elif. O meraklıydı akşam yemeğini. Tebrik ederiz. Uludağ'da iki kişilik akşam yemeği kazandı bizden. Diğer yarışmacımız yani Panora'daki pizzadan iki kişilik menü kazanan yarışmacımız. Murat olsun o da. Murat Bey olsun. Kötükare Murat. Kötükare Murat. Tebrik ediyoruz Kötükare Murat. O pembe pembe giderse hem daha rahat tanır oradaki pizzadaki çalışanlar onu. En güzel şekilde sosunu mosunu bol bol koyarlar. Diyoruz ve 9.50 iken programı bitiriyoruz. Bitiriyoruz dedi. Daha buradayız. Daha işte iki lak lak, iki gak gak. Ne oldu? Program yaptık radyoda. Orson. Welles söylüyor. Orson Welles. I know what it is to be young, but you don't know what it is to be old demiş. O da zaten son söylediği laflardan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.